RRSO wynosi 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa, dzisiaj Sąd Najwyższy. W Sejmie trwają prace nad prezydenckimi projektami ustaw. Kolejne kamienice oddane wraz z lokatorami w prywatne ręce pod lupą komisji weryfikacyjnej. Ta zajmuje się warszawską reprywatyzacją. Kto w tym roku dostanie złoty mikrofon, nagrodę specjalną Polskiego Radia? Przekonamy się już wieczorem. Za godzinę ponownie zbierze się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wczoraj przyjęła wraz z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości prezydencki projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa. Propozycje opozycji zostały odrzucone. Dzisiaj komisja zajmie się propozycjami dotyczącymi Sądu Najwyższego. Zakładają one m.in. możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Utworzenie Izby Dyscyplinarnej i zasadę, że sędziowie odchodzą w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. Sejmowe prace nad tymi zmianami śledzi Karol Surówka. Prawo i Sprawiedliwość do 130 artykułów prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zgłosiło 5 poprawek. Wczorajsze posiedzenie komisji trwało 12 godzin. Zakończyło się przed północą. O opóźnianie prac nad projektami przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u obwiniał opozycję. Opozycja robi wszystko, żeby było nocą. Straciliśmy kilka godzin na wnioski proceduralne. Opozycja wnioskowała wczoraj o odroczenie posiedzenia w sprawie Sądu Najwyższego, powołanie komisji nadzwyczajnej w tej sprawie oraz zaproszenie ekspertów do pracy nad ustawą. Wnioski zostały odrzucone. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił po zakończeniu prac o pisowskim walcu. Walec idzie bez żadnego opamiętania, nie ma żadnej refleksji. Prezydencki projekt ustawy wprowadza m.in. instytucję skargi nadzwyczajnej, którą można wnieść na każdy prawomocny wyrok sądu. Z Sejmu Karol Surówka, Polskie Radio. Sprawą kolejnej warszawskiej kamienicy, tym razem na Bielanach, zajmowała się komisja weryfikacyjna. Nieruchomość została zwrócona spadkobiercom dawnych właścicieli, zdaniem lokatorów, bezprawnie. Marek Pogorzelski mówił, że władze dzielnicy nie chciały rozmawiać z mieszkańcami o ich wątpliwościach. Nikt nie uprzedził ich też, że kamienica przejdzie w prywatne ręce. Myśmy się dowiedzieli po przekazaniu, po fakcie. Nie było jakiejś informacji wyprzedzającej. Informacja, że w dniu tym i tym zostaliśmy przekazani w ręce nowych właścicieli. Czyli władze dzielnicy, pan burmistrz, czy ktoś w jego imieniu? Nikt, nic. Nie było informacji wcześniejszej. Były burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel twierdzi tymczasem, że władze troszczyły się o lokatorów. Najemcy, którzy z powodów na przykład ekonomicznych mieli problemy, byli zapraszani do wydziału lokalowego po to, żeby złożyć wnioski i żeby wystąpić o przyznanie innego mieszkania komunalnego. Wiele takich mieszkań było przyznawanych, także pomoc była udzielana. A komisja zajęła się także kamienicą przy ulicy Poznańskiej. Mężczyzna, który w 2013 roku nabył nieruchomość od spadkobiercy przedwojennego właściciela, domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy. Pod koniec września komisja uchyliła decyzję prezydent stolicy, na mocy której kamienica trafiła w prywatne ręce. Amerykański rząd formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce systemów artylerii rakietowej oraz uzbrojenia do myśliwców F-16. Potencjalna wartość kontraktów może wynieść $500 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Z not przesłanych do kongresu wynika, że Polska chce kupić od Stanów Zjednoczonych systemy artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS. Są one produkowane przez koncern Lockheed Martin. Kontrakt obejmie 25 ruchomych wyrzutni zdalnie naprowadzanych rakiet, 61 taktycznych wyrzutni rakiet Ziemia-Ziemia, a także rakiety, pociski testowe oraz systemy GPS. Wyrzutnie staną się częścią systemu artyleryjskiego HOMAR. Drugi kontrakt opiewający na podobną sumę dotyczy zakupu 150 rakiet średniego zasięgu do myśliwców F-16 oraz wyposażenia dodatkowego, takiego jak części zamienne, kontenery i sprzęt treningowy. Oba zakupy nie wiążą się z porozumieniami offsetowymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wieczorem poznamy kolejnych laureatów Złotego Mikrofonu. To nagroda Polskiego Radia przyznawana osobom, których zaangażowanie i osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Złoty Mikrofon to wyjątkowa nagroda dla ludzi związanych z Polskim Radiem, mówi przewodnicząca kapituły nagrody Anna Stępniak-Juszkiewicz. Bo to jest nagroda i dla dziennikarzy, i dla aktorów, realizatorów, dla reżyserów dźwięku, dla tych, którzy tworzą Polskie Radio. A członek kapituły nagrody Adam Suprynowicz podkreśla, że laureaci Złotego Mikrofonu to wybitni radiowcy. Taka jest idea tej nagrody, żeby wybrać takie osoby, które mogą być dla innych wzorem. wzorem. Anna Stępniak-Juśkiewicz podkreśla, że Złoty Mikrofon jest nie tylko uhonorowaniem wybitnych postaci polskiego radia. Jak już masz ten Złoty Mikrofon, no to nie wolno obniżyć lotów. Czyli to jest ich uhonorowanie, ale też zobowiązanie wobec kolegów, którzy ten Złoty Mikrofon wręczyli, ale także wobec słuchaczy. Do tej pory nagrodą Złotego Mikrofonu uhonorowano ponad 250 osób. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że Złoty Mikrofon po raz pierwszy został przyznany w 1969 roku. To wszystko teraz. Skrót informacji w Trójce o 8.30. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Legia i Górnik to pierwsi półfinaliści piłkarskiego Pucharu Polski. Legioniści w rewanżu w Warszawie przegrywali z Drutek z Bytowią 0-1, ale całe spotkanie wygrali 4-2. Górnik nie pozwolił sobie na żadną dekoncentrację i pewnie 3-0 odprawił w Zabrzu Chojniczankę. Nie kalkulujemy, chcemy zawsze tworzyć dobre widowiska, grać o 3 punkty. Jeżeli się tylko uda, nadarzy okazja to wygrywać. To jest nasz główny cel. Patrząc na to, co się wydarzyło, na ilość bramek, ale również na sytuacje jeszcze, jakie mieliśmy, to na pewno cieszymy się, że jesteśmy w półfinale, ale teraz już musimy myśleć o najbliższym meczu. Stwierdził zadaniowy trener Górnika Marcin Brosz. Za granicą też kopali w krajowych pucharach i mamy dobre wiadomości z Włoch. Dawid Kownacki strzelił 2 gole dla Sampdorii i zaliczył asystę w wygranym 4-1 spotkaniu z Pescarą. W Hiszpanii sensacyjny remis. 2-2 Realu na Bernabeu z Fuenlabradą. Na szczęście dla królewskich byli lepsi w pierwszym meczu na boisku trzecioligowca. Po nożnej piłka ręczna i ostatnie treningi naszych szczypiornistek przed Mistrzostwami Świata w Niemczech. We wczorajszych zajęciach nie wzięła udziału kluczowa zawodniczka Monika Kobylińska. Trener Leszek Krowicki uspokaja. Czekamy na Monikę. Ja myślę, że będzie wszystko okej. Jest przeziębiona, lekarze, nasi fizjoterapeuci byli zdania i dobrze, że tak jest, żeby ją dzisiaj zostawić. Także damy jej odpocząć i myślę, że to przeziębienie przejdzie. Polki rozpoczynają mistrzostwa w sobotę grupowym meczem ze Szwedkami. Jeszcze Formuła 1 i testy Roberta Kubicy na torze Yas Marina w Abu Zabi. Nasz kierowca po wczorajszych ponad 100 okrążeniach w bolidzie Williamsa postawił sprawę jasno. Byłbym rozczarowany, jeżeli nie będzie ciągu dalszego, bo czuję się bardzo pewnie i komfortowo, podsumował. Dziś Kubica ma jeździć w sesji popołudniowej, wczoraj zanotował 7 czas w stawce, a w sporcie za godzinę m.in. o wielkim sercu gwiazdy NBA LeBrona Jamesa. To jeszcze jedno słowo, bo zdaje się, że Rosjanie testowali losowanie grup, bo to już piątek i na takim próbnym losowaniu wylosowaliśmy, proszę pana, grupę C. Proszę wymienić ekipy. Polska, Kolumbia, Serbia, Iran. To nie byłoby dobre losowanie. Nie? Nie za zbytnio? A propos Iranu, to kibice, o czym wspomnę po 9:00 również w serwisie, zaapelowali do dziennikarki z Rosji, która będzie prowadziła ceremonię losowania, żeby się stosownie ubrała, bo inaczej zostanie przerwana transmisja i oni się nie dowiedzą, kogo wylosował Iran. No to czekamy na za godzinę. Ale taka grupa to rzeczywiście mocna by była grupa. Zobaczymy. Napływa chłodne powietrze polarne, morskie rano, zwłaszcza w województwach świętokrzyskim i małopolskim, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć, zresztą sypie mocno. Jadę z Gliwic na Częstochowę, mocno sypie, ślisko jest i trzeba bardzo uważać. Trzeba uważać, dziś na zachodzie i północnym zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. 1 stopień w Katowicach, Krakowie, Suwałkach i w Augustowie, 2 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 4 w Pile, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 5 stopni w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie. Jak kopieniem w piaskownicy. I wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy, w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

ale to niczego nie zmienia, dlatego że z Nowoczesną współpracujemy. Niezależnie kto jest szefem tej partii, znamy naszych kolegów i koleżanki. Pracujemy bardzo silnie w zespołach dotyczących oświaty, bardzo ważnego dotyczącego sądownictwa. Zresztą efekty ich pracy widać na poszczególnych komisjach, jak ramię w ramię bardzo dzielnie walczą o to, żeby zachować dobre prawo, zachować przestrzeganie konstytucji w naszym kraju. Ponieważ jak pani powiedziała, że to niczego nie zmienia, ale Katarzyna Lubnauer, kiedy już została wybrana przewodniczącą, stwierdziła, że jednak zmienia, że to, co się wydarzyło wcześniej w piątek, czyli wspólna konferencja Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru i ogłoszenie, że będzie jeden kandydat wspólny na prezydenta Warszawy i wicekandydat i drugi kandydat na wiceprezydenta Paweł Rabiej, że to już jest nieaktualne i wymaga jednak dyskusji. No może do końca tak nie powiedziała, ale powiedziała, że wymaga to dyskusji i rozmów. Jest nową przewodniczącą, ma własną wizję, jak to powinno wyglądać, ale ja panu powiem, my na pewno będziemy razem współpracować i na pewno będziemy działali razem. Tym bardziej, że ta ordynacja, która w tej chwili jest procedowana w Sejmie, zmusza nas do takiej pracy, dlatego że ta ordynacja powoduje, że tylko bardzo silne bloki mają szansę zmierzyć się z Prawem i Sprawiedliwością. Nie ma w tej ordynacji samorządowej miejsca na nie tylko partie polityczne, ale także na małe komitety polityków lokalnych. Dlatego muszą tutaj wszyscy razem współpracować i ta determinacja jest. No rozmowy, z tego co wiem, będą w przyszłym tygodniu, bo teraz jeszcze przed Nowoczesną wybór zarządu partii, władz klubu i potem będziemy rozmawiać. Ale ja o te rozmowy jestem spokojna. Mnie dużo bardziej martwi to, co działo się wczoraj, dzisiaj, w najbliższym tygodniu w Sejmie. I to jest prawdziwy problem, bo to czy Nowoczesna, czy opozycja się porozumie, czy nie. Jestem pewna, że się porozumie i będzie wspólnie. Nie mam tutaj cienia wątpliwości. Natomiast nie wiem, co dalej z polską demokracją. Z polskiej demokracji za chwileczkę porozmawiamy, ale jeszcze pozostając przy sytuacji opozycji, która jest przecież częścią też tej demokracji. Pani się spodziewa, że w czasie tych rozmów zostaną wyłonieni wspólni kandydaci również w innych miastach? Mam nadzieję, że tak, że będą wybrani wspólni kandydaci albo ci kandydaci, którzy nie są członkami ani jednego, ani drugiego ugrupowania, a są dobrymi, znaczącymi samorządowcami i wtedy uzyskają nasze wsparcie. Ta rozmowa jest otwarta, ale jestem przekonana, że w tych wyborach będziemy razem. A to nie jest tak trochę, że Platforma przejmuje Nowoczesną, która staje się jej przybudówką? Nie da się przejąć Nowoczesnej, bo ta Platforma nie ma zwyczaju. Jak się nie da? Można przejąć przecież inną partię. To jest inne ugrupowanie młode, bardzo ambitne. Dlatego powinniśmy razem współpracować, a nie nikogo przejmować. Trzeba partię, z którą się współpracuje, szanować, a nie robić takich ruchów. Dobrze, przechodzimy do tego, czym pani marszałek wspomniała, czyli do nocnych właściwie dyskusji na temat zmian w ustawie o KRS i o Sądzie Najwyższym. I ordynacji wyborczej, dodajmy, bo to jest pakiet trzech bardzo złych ustaw. Ale zatrzymujemy się na razie na ustawach dotyczących zmian w sądownictwie. Komisja przegłosowała poprawki dotyczące KRS. Może powiedzmy tak, nie komisja, Prawo i Sprawiedliwość, bo gdybyśmy popatrzyli, jak wyglądały obrady tej komisji. Opozycja właściwie nie miała szansy zaprezentowania swoich poprawek. Nie można było wysłuchać ekspertów. Poprawki poznaliśmy w ostatniej chwili. Nawet Biuro Analiz Sejmowych, które miało krytyczne uwagi, nie zdążyło przygotować dokładnego omówienia tych poprawek. Więc tak naprawdę nie mówmy, że komisja, tylko Prawo i Sprawiedliwość. No, w sensie formalnym jednak komisja, ale w sensie politycznym oczywiście. Ale nawet jeden poseł opozycja nie miał. W sensie politycznym oczywiście ma tam większość Prawo i Sprawiedliwość. Ale to nie znaczy oczywiście, że ma rację. Natomiast jeśli chodzi o te poprawki, które poprawki, czy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość do ustaw, które przygotował prezydent, pani zdaniem, są z punktu widzenia Platformy najbardziej, nie wiem, niebezpieczne czy kontrowersyjne? Powiem tak, cała ta ustawa, bo trzeba czekać, ja nie, tutaj pan chce, żebyśmy rozmawiali o poszczególnych, dojdę, ale powiem, ta cała ustawa jest zła i jest niekonstytucyjna. Tą ustawą stara się zmieniać ustrój naszego państwa, a ustrój państwa powinno zmieniać się jednak zmieniając konstytucję. Wtedy możemy mówić, że jest to zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z polską konstytucją i zasadami. Ta ustawa, którą zawetował pan prezydent, w tych ustawach były zapisy, których pan prezydent mówił, że nie podpisze tej ustawy, jeżeli one będą dalej. Prawo i Sprawiedliwość te zapisy wprowadza. Jeżeli mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym, tak naprawdę traci on taką rolę niezawisłości, bo politycy Oczywiście politycy mają na każdy obszar naszego życia w jakiś sposób sens, ale nie może być tak, że politycy urządzają instytucje najważniejsze w państwie pod swoje wizje, tak żeby mieć wpływ na ich funkcjonowanie. Nie ma tutaj w tej ustawie mechanizmów, nie ma tak zwanych bezpieczników. Tak naprawdę w rękach jednej partii będzie cały wpływ na sądownictwo w naszym kraju. Pani marszałek, ale zapytam tak, który konkretnie przepis konstytucji uniemożliwia posłom głosowanie nad sędziami czy nad kandydatami do sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa? Mówi się o tym, kogo wybiera Sejm. I mówi się o przedstawicielach Sejmu. Tak, ale ilu? Nie mówi się. No właśnie. Ale kwestia tego, w jaki sposób odbywa się głosowanie nad sędziami, to jest kwestia, którą już się zajmuje ustawa, a nie konstytucja. A Sejm może zmienić ustawę. Jeżeli mówimy, że wybiera Sejm, to znaczy, że w Sejmie i politycy biorą całkowicie decydują o tym, kto będzie reprezentowany w Krajowej Radzie Sądowniczej. Jednak tworząc konstytucję, tworząc prawo, określono, ile osób Sejm, ile Senat, jakie środowiska przedstawiają swoich kandydatów po to, żeby stworzyć te mechanizmy bezpieczeństwa. Bo dobrze działają ustawy, żeby nie doprowadzić do monolitu, także tylko jedno ugrupowanie, czy czasami jeden człowiek ma swoich przedstawicieli, na których ma bezpośredni wpływ. I nie oszukujmy, że... To są dwie różne rzeczy. Jedną kwestią to jest pytanie, czy w ogóle można głosować nad... zmienić tryb wyboru. Nasze ekspertyzy i to, co mówią ludzie, do których mam zaufanie, że znają bardzo dobrze polską konstytucję, uważają, że Sejm nie powinien wybierać kandydatów, którzy byli przeznaczeni do tego, że wybierają przedstawiciele niezależnych. Ale z drugiej strony wszystkie badania pokazują, że obecnie działający system wymiaru sprawiedliwości cieszy się bardzo, nazwijmy to, tak, jest bardzo często krytykowany. Ale z innego powodu. No nie, ale z innego powodu. Ale żeby go zmienić, jednym ze sposobów zmiany musi być też zmiana trybu wyborów tych, którzy nad tym systemem panują. To nie zmiana trybu osób, które panują, organizują, bo nie panują, bo słowo panują. Organizują. No panowanie ma też, nie chodzi o bezpośrednie zarządzanie. Ale w dzisiejszych czasach wolałabym to. Organizują. Tak, należy się zastanowić i przygotować rozwiązania, które spowodują nie zmiany kadrowe w Sejmie, tylko to, że sprawy będą toczyły się szybciej, sądy będą funkcjonowały szybciej, łatwiejszy będzie dostęp obywatela do sądu, będzie szybciej mógł liczyć na rozstrzygnięcia, bo czas, przewlekłość tych spraw, to jest ta rzecz, która jest najbardziej dotkliwa dla polskich obywateli, bo sprawy toczą się naprawdę przez wiele, wiele lat. Ale w tych ustawach, ani o KRS-ie, ani o Sądzie Najwyższym, ani w dyskusji na komisjach, ani minuty nie było na tym, jak usprawnić działanie sądu, tylko cały czas jest dyskusja o tym, jak wprowadzić inne osoby, jak wymienić. Ale to jest kontrargument w ten sposób, że jeśli nie wymienimy osób, to pozostawimy system, który jest niewydolny, że tylko zmiana ludzi, którzy mają wpływ na działanie systemu, zmienia ten system. Ten argument jest zasadny. No, ja pani marszałek wie dobrze, że bez zmiany ludzi często nie można zmienić sposobu działania systemu. Ale musimy wiedzieć, jak chcemy, żeby ten system działać. A tutaj zaczynamy od tego, wymieniamy ludzi i zapewniam pana, że nic w tym systemie się nie zmieni. I tak jak Polacy czekali i czekają, będą dalej czekali na długie rozstrzygnięcia. Tutaj nie chodzi. To bardzo pięknie brzmi, zmieniamy, bo rzeczywiście Polacy chcą szybszych, sprawniejszych sądów, szybszego działania tych instytucji i co do tego wszyscy mają jasność, to pokazują wszystkie badania i wszyscy o tym wiemy. Tylko od 2 lat w Sejmie zajmujemy się wszystkim, tylko nie tym, żeby te sądy działały lepiej. I ten zespół, który powstał dzięki opozycji, który działa w Sejmie, gdzie działają przedstawiciele Nowoczesnej, Platformy i PSL-u, przygotowuje te rozwiązania, nie mówiąc o polityce kadrowej, tylko o tym, jak sąd powinien być zorganizowany. I od tego trzeba zacząć. Jakie są 3 najważniejsze punkty w tych poprawkach, które zgłosił PiS, które pani zdaniem są tymi najbardziej godnymi odrzucenia? Dla mnie niedopuszczalne jest to, że wpływ na wyznaczanie będzie miał minister sprawiedliwości, czyli bezpośrednio prokurator generalny, że będziemy mieli prokuratorów, którzy będą decydowali o tym. Jednak sprawa sądy, znaczy, sędziowie... Chodzi o tę poprawkę, która mówi o tym, że 25 prokuratorów będzie mogło zgłosić kandydatów, tak? Będą mogli być sędziowie, którzy są delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli znowu są podlegli ministrowi sprawiedliwości. Jeżeli to ma być niezależne, to jednak musi być tak, że nie ma bezpośredniego wpływu ministra sprawiedliwości na te osoby. Ja nie jestem prawnikiem, jestem posłem, który bada to na bieżąco. Słucham opinii ekspertów, do których mam zaufanie. I to chyba nie jest przypadek, że nie ma osób, które mówią, że te ustawy są zgodne z konstytucją. I nawet Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia swoich ekspertyz, tylko tak naprawdę zamyka głos, że nie pozwala wysłuchać, ani przedstawić informacji czy oceny innych osób. Czyli czują, no tak, tylko, że tam coś jest nie tak. Znaczy ten argument znowu można by zbić w ten sposób, że skoro państwo od 2 lat mówicie cały czas o łamaniu demokracji, łamaniu konstytucji, to w zasadzie ten argument już w ogóle nie funkcjonuje. Ponieważ wszystko od 2 lat, z państwa punktu widzenia, wszystko co robi PiS jest łamaniem konstytucji. Wie pan, bo trochę no tak więc, jest, bo jeżeli tak przypomnimy sobie to, dyskutować. Że pani premier nie opublikowała wyroku Trybunału i ciągle naprzeciwko KPRM-u jest ten licznik pokazujący, ile dni ten wyrok nie został opublikowany. To jest ten grzech pierworodny. Tutaj zaczęło się, jeżeli raz pokazał się, że można obejść konstytucję i powiedzieć, że ona nie ma znaczenia. Potem jest następna ustawa. Właściwie nie ma ważnej ustawy w naszym parlamencie, która została przegłosowana przez Prawo i Sprawiedliwość, w której nie byłoby wątpliwości konstytucyjnych. I proszę mi, to się zaczęło. Grzech pierworodny był i teraz właściwie z takim lekceważeniem mówi się o konstytucji. Nawet pan prezydent mówi, no każdy może mieć własne oceny. No oceny to chyba można mieć własne, ale, bo na tym właśnie polega też demokratyczna konstytucja, że możemy się spierać i możemy się różnić. Ale konstytucja nie może być, nie możemy sobie interpretować konstytucji. Konstytucja musi być czytana, każdy zapis, od do. Bo jeżeli każdy z nas będzie interpretował, będzie chaos. I właśnie teraz dochodzimy do takiego chaosu w naszym kraju, bardzo niebezpiecznego. A może to jest tak, że skoro państwo wszystko odrzucają, to tak naprawdę bardzo trudno dyskutować. Są ustawy, które... rozwiązania, nad którymi możemy głosować. To nie jest tak. Jeżeli jest dobry i mądry zapis, nigdy opozycja nie będzie przeciwko temu zapisowi. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej kadencji najważniejsze są te ustawy, które, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości, żeby zmienić konstytucję w naszym kraju, to próbuje to obejść ustawami. Przecież pan prezydent musimy skończyć. To jest bardzo zły czas i szkoda, że kolejny rok musimy kończyć w tak niebezpiecznym i trudnym momencie dla naszego kraju. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platforma Obywatelska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład LED TV Samsung 40 cali Full HD za jedyne 1399, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Witaj, mistrzu kierownicy. Królu asfaltu, żwiru i kocich łbów, który w dyscyplinie wręczania prezentów też jesteś czempionem. Przyjedź na BP, zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się 8:30. Romuald Wójcik. Prokuratura zbada, czy dotychczasowy szef portalu Wyborcza.pl Michał Wybieralski i publicysta Jakub Dymek, który współpracował z Krytyką Polityczną, dopuścili się molestowania i mobbingu. Na stronie Codziennika Feministycznego pojawił się artykuł Papierowi Feminiści o hipokryzji na lewicy i nowych twarzach MeToo. 8 kobiet oskarża w nim dziennikarzy o mobbing i molestowanie. Wybieralski został zawieszony w pełnieniu funkcji naczelnego. Dziennikarz przekazał oświadczenie, w którym przeprasza za swoje zachowania i wypowiedzi, które mogły urazić m.in. autorki tekstu. Krytyka Polityczna poinformowała, że w związku z wysuwanymi publicznie zarzutami zawiesza współpracę z Dymkiem. Publicysta na portalu społecznościowym zaprzeczył oskarżeniom. Zostałem oskarżony i pomówiony o gwałt przez moją byłą partnerkę. Chcę powiedzieć, że nie jestem winny i mogę tego dowieść, napisał. W Belwederze dziś ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych z okazji Dnia Podchorążego. Będzie w niej uczestniczyła szefowa Kancelarii Prezydenta Hanna Szymańska. Dziś mija 187 lat od wybuchu Powstania Listopadowego. W tę rocznicę obchodzony jest Dzień Podchorążego. Organizowane są inscenizacje Nocy Listopadowej. Podchorążowie pełnią honorowe służby i warty w historycznych mundurach z 1830 roku. Katowicka Fundacja przygotowuje Wigilię dla 3000 potrzebujących. Fundacja Wolne Miejsce organizuje wiele spotkań świątecznych nie tylko w Polsce, mówi jej przedstawiciel Mikołaj Rykowski. Szukamy oczywiście kogoś, kto nam kupi lub daruje karpie. No potrzebujemy tylko tonę. Potrzebujemy 500 kilo śledzi, też kilkaset kilogramów białej ryby, typu dorsz, morszczuk. W szkołach ruszyły na zbiórki wszystkich takich suchych produktów. Mąki, kawy, cukry generalnie już są opanowane. Fundacja organizuje wigilię dla samotnych m.in. w Katowicach, Świętochłowicach, Kołobrzegu, Łodzi, Tarnowie, Wrocławiu, Mińsku na Białorusi i Toronto w Kanadzie. A w Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Muskowiec. Polska stanie się centrum wytwarzania hybrydowych napędów dla pojazdów Toyoty przeznaczonych na rynek europejski, informują Rzeczpospolita i Puls Biznesu. Japoński koncern zainwestuje w Jelczu-Laskowicach 400 milionów złotych w produkcję silników. Przedsięwzięcie przyniesie wzrost zatrudnienia, o ile tego jeszcze nie wiadomo. Więcej na ten temat za godzinę w Trójce w Informatorze Ekonomicznym, który dziś poprowadzi Paweł Sołtys. Mniej kredytów hipotecznych udzieliły banki w trzecim kwartale, tak wynika z raportu opublikowanego przez Związek Banków Polskich. Nie oznacza to jednak mniejszego zainteresowania kredytami, mówi autor raportu Jacek Furga. Osłabienie akcji kredytowej wynikało raczej z tego, że dwa pierwsze kwartały były niespotykanie atrakcyjne pod tym względem. To parcie po kredyt w pierwszym i drugim kwartale wynikało głównie z kończących się limitów w ramach programu MdM oferowanego przez rząd dla części kredytobiorców. Ekspert ZBP spodziewa się, że wynik akcji kredytowej za cały rok będzie najlepszy od 7 lat. Rząd będzie musiał znaleźć w budżecie dodatkowe 3 miliardy złotych dla emerytów, czytamy w Gazecie Wyborczej. Powód to wyższa waloryzacja i więcej wniosków do ZUS o świadczenia. O wysokości waloryzacji decydują dwa wskaźniki, inflacja w gospodarstwach emeryckich i 20% realnego wzrostu płac. Ponieważ oba wskaźniki będą wyższe niż wcześniej szacowano, wyższy będzie też poziom waloryzacji, który może wynieść około 3%. Dużo więcej będzie też kosztować obniżenie wieku emerytalnego. Do końca roku może się okazać, że na emeryturę przejdzie 410 tysięcy osób, czyli wszyscy uprawnieni. Startupy uczą dzieci programowania, to ponownie Rzeczpospolita. Do sprzedaży w całym kraju trafił właśnie robot Foton. Kiedy wyjmujemy go z opakowania, robot nie umie nic, to dziecko musi go nauczyć rozpoznawać dźwięk, ruch czy zmianę oświetlenia. Dziecko może natomiast nauczyć się od niego programowania. Dzieje się to poprzez korzystanie z mobilnej aplikacji, w której można zaplanować ruchy i reakcje robota w dowolny sposób. Muzyka.

just say? Say that you're the one who's taking me home. 'Cause I want you on my skin and my bones. And I'll give you off my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. Alone to właśnie tytuł tego nagrania. Nagranie zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jess You Are to nasza piosenka dnia. Mówiliśmy także o tym, tak za sprawą Roberta Kubicy, który, wierzymy w to głęboko, powróci do Formuły 1 po 7 latach przerwy. Mówiliśmy o pasjach, które zostały zarzucone, ale gdzieś państwo wracają do nich. No i napisał pan Kamil. Wczoraj kupiłem sobie 2 gramofony i mikser. I znów będę DJ-em. Tym razem z 2 dzieci, ale zawsze. Ranek, małpa, polskieradio.pl. Clouds blue black, visions of freedom in my mind. A vague desire for homicide. You and I are living like Bonnie and Clyde. It's a 4:20, sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide it up behind her. She loves me and I'm there reminded. Sun beats down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you. Side by side on imitation leather we ride. Where we wanna go? I don't drink beer when I'm driving. Don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. We're living like Bonnie and Clyde. To był jeszcze Tomasz Dybdal. Za chwilę rozkład jazdy, ale teraz będzie o, no też o jeździe. Co do pasji i do wszystkiego. Kiedyś za mało lata jeździłem ekstremalnie na rowerze. Później trochę bawiłem się quadem, a w tym momencie moja dziewczyna zaraziła mnie w to, żeby znowu zacząć jeździć. ekstremalnie i bawimy się razem w downhill. Bardzo fajna zabawa. A co do Roberta Kubicy, wczoraj mieliście temat a propos lotniska w Warszawie, to może zamiast lotniska zrobić tam tor. Formuły 1. Ja sobie o tym pomyślałem wczoraj dokładnie, kiedy ten temat się pojawił w naszych rozmowach porannych. To jest świetne miejsce na taki wielki tor. Wszystko przygotowane. Na razie tylko się krzyżują te drogi. Tam światła się postawi. Tak to sobie wyobrażasz? Myślisz, że będzie dobrze? Muzyczny rozkład jazdy. Tak, końcówki się połączy i wtedy się zrobi ósemkę. Taką ósemkę. Jest gdzieś ósemkowy tor Formuły 1? Zaraz sprawdzę. No nie ma. Pan tu opowiada? Nie, może być gdzieś. Na pewno się gdzieś przecinają. Dzisiaj są Andrzejki i wieczorem się wróży, więc ja chciałem tylko powiedzieć, że my też będziemy wróżyć. Wróż Krystian. O czym jutro powiemy w projekcie Tata po 7.20 i to będzie wydarzenie, mam nadzieję. To prawdziwe dla kibiców i wróżby połączymy. Jak ktoś się domyśla, to dobrze, jak nie, to nie zdradzimy nic więcej. A zaczniemy od smutnej wiadomości, bo wczoraj w wieku 51 lat zmarł Krzysztof Buffet-Bara, lider i współzałożyciel zespołu Wańka Wstańka i The Ludojades. W ubiegłą środę Krzysztof Bara trafił do szpitala. Wczoraj rano doszło do zatrzymania akcji serca. Przyczyna, zakrzepica żylna spowodowana cukrzycą, z którą muzyk zmagał się od lat. Wańka Wstańka, rzeszowski zespół, powstał w 1986 roku. Rok później wystąpił na festiwalu w Jarocinie, który zdobył przebojem Leżajski Full, opartym na peruwiańskiej melodii El Condor Pasa. Z racji tego, że jest godzina 8.45, a piosenka zawiera mimo wszystko lokowanie produktu niezbyt dozwolonego o poranku, w takim razie motyw przewodni tylko zaserwujemy. Dodając, że po 1986 roku Wańka Wstańka kilkakrotnie zawieszała działalność, wznawiając po raz ostatni ją w roku 2012. A Condor? Niech sobie pasa. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. Myślę, że przypomniała się ta wersja także. Pamiętam, jak jeden z satyryków opowiadał o swojej przygodzie, kiedy pojechał do Peru i ta melodia towarzyszyła mu wszędzie, przez duże W, wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko się dało ciszę zagłuszyć, zagłuszano ją właśnie tą melodią. Tak czy inaczej, przechodzimy do kolejnego punktu programu. Kolejnym muzykiem, który wziął udział w niekończących się obchodach 35. urodzin zespołu T-Love jest Sokół, warszawski raper w ramach akcji T-Cover, polegającej na wyciągnięciu z repertuaru T-Love jakiejś piosenki i wykonaniu jej w nowy sposób, inny, wziął na warsztat piosenkę, zgadniesz? Piosenkę T-Love. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Pasującą do dzisiejszego dnia, jak? Ulał, albo można nawet powiedzieć usypał, bo chyba powoli krople zamieniają się w płatki. Nie wiem, gdzie widzisz krople i płatki, ale... No one już są na górze. Ja mam sygnał tam, że już to leci. Zaraz na drugim piętrze? Na razie na ósmym. Za szyby ogląda betonu stolicę. Już jestem na drugim brzegu. No taka chilloutowa trochę ta wersja Warszawy. Sokół. Wcześniej swój hołd częstochowskiemu zespołowi złożyli m.in. Fish i Amade, Organek, Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska czy Acid Drinkers, a my skrupulatnie te wersje Państwu, choć we fragmentach, proponujemy i przedstawiamy o poranku. Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach, ściekami z rzeki, kompletnie pijany, chce krzyczeć, chce ryczeć, chce śpiewać. A na razie tylko nuci Sokół. W tej wersji zespół Laocze, bo teraz o nim na koniec, zakończyli właśnie koncertowanie związane z promocją swojej ostatniej płyty, Dzieciom. W ciągu ostatnich 3 lat zagrali 200 koncertów prawie. Teraz planują skupić się na pracy nad nową 7. płytą studyjną. Skupienie zaczęło się od przyjęcia w szeregi zespołu 7. muzyka. 7. Karola Goli, który gra na saksofonie barytonowym, flecie i instrumentach klawiszowych. I znany z występów jest z Pink Floyd oraz Zombie, a na dalsze informacje o postępach prac nad nowym albumem Laocze musimy poczekać. Aby to czekanie było czasem spędzonym mądrze, proponuję piosenkę. Raz i dwa. Raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. 3 i 4, 3 i 4. Dziwna ona ma maniery. 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść. 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi. 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Życia noża, Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie, żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! A wiedziałem, że gdzieś na świecie jest tor Formuły 1, który ma kształt ósemki. No takiej może nie do końca klasycznej ósemki, ale tor Suzuka się krzyżuje. Tam jest, zdaje się, taki mały wiadukt. 227 trójek. Od października wróciłem do pasji studiowania. To jest o tyle ciekawe, że ostatnie studia zakończyłem 28 lat temu, a teraz wróciłem na nowo na studia podyplomowe. Ponieważ wróciłem na starą uczelnię, więc spotkałem dwóch panów profesorów, z którymi miałem do czynienia prawie 30 lat temu. No i z jednym z nich już się zdążyłem pokłócić. Także życie studenta nie jest łatwe. No właśnie. Za 8 minut 9. Zapraszamy Państwa na jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej na odsłuch nowej płyty grupy U2, Songs of Experience, na 22. 227 trójek można się zapisać. Zapraszamy serdecznie. When you look so good, the pain in your face doesn't show.